Baada ya kusema hayo, anataja jambo jingine zuri hapa. Wal ajibu anna aljahiliyin kana, hapa kuna kana na fasima ya uduna, sababu asili ya kitabu hichi ni muhadhara, kwa maneno ya kusemwa si kama ya kuandika. Wal ajibu, na jambo la ajabu, anna aljahiliyin, hakika watu wa jahiliya. Wal ajibu, na jambo la kustaajabisha, anna aljahiliyin, hakika watu wa jahiliya, kana yaudduna ikhlafa alwa'di, walikuwa wanahesabu kwenda kinyume na ahadi. Kana yaudun ikhlafa alwa'di, walikuwa wanahesabu kwenda kinyume na ahadi. Min adhaimi al-umur, ni katika yaliyo makubwa katika mambo, kwa maana ukubwa wa ubaya, ni katika mambo makubwa ubaya wake. Min adhaimi al-umur, ni katika mambo makubwa yaliyo mabaya. Watu wa jahiliya kabla ya Uislamu huko walikuwa wanaona kwamba hili ni jambo baya, kukhalifu ahadi, kadhalika jambo jingine kusema urongo, mtu kuwa muongo. Walikuwa hawasemi uongo na ujahiliya wao na ushirikina waliokuwa nao wa kuabudia masanamu. Ataleta mifano hapa. Qala Auf ibn an-Nu'man, qala Auf ibn an-Nu'man, amesema Auf ibn an-Nu'man, wa kana fil jahiliyyati al-jahala, na alikuwa katika jahiliya ya kizani, al-amiya, ile ya upofu, ile jahiliya ya ndani. Wa kana fil jahiliyyati al-jahala, na alikuwa katika jahiliya ya kiza, huyo Aufu ibn an-Nu'man. Maneno haya ameyazungumza katika zama za kijahiliya. Anasemaje? Ayyamuta ar-rajul atshanan khairun lahu min an yakuna mikhlafan limaw'idin. Ayyamuta ar-rajul atshanan, kufa mtu hali ya kuwa ni mwenye kiu. Ayyamuta ar-rajulu atshanan, na wengine wana atishan ni sawa pia. Ayyamuta ar-rajulu atishan, kufa mtu hali ya kuwa ni mwenye kiu. Khairun lahu, una atshan au una atishan? Atishan, khairun lahu, hilo ni bora kwake. Min an yakuna mikhlafan limaw'idin, kuliko kuwa mtu huyo ni mwenye kukhalifu mno ahadi. Almikhlaf ni kathiru alikhlaf bilwuhud, ni yule mwenye kukhalifu sana ahadi, akiitwa almikhlaf, yani kathiru alikhlaf bilwa'd, ni mwingi wa kukhalifu ahadi. Ayyamuta ar-rajulu atishan, kufa mtu hali ya kuwa ni mwenye kiu. Khairun lahu, ni bora kwake yeye. Min an yakuna mikhlafan limaw'idin, kuliko awe ni mwenye kukhalifu mno ahadi. Maneno haya yamezungumzwa katika asili za kijahiliya, sababu watu wengi wenye kutaka kukata roho huona wanapatwa na kiu kikali. Asema ni bora afe na kiu chake kuliko awe ni mtu kwa kukhalifu miadi. Bali wengine wakisherehesha kauli hii ni kwamba ikiwa anahitajia maji, ana kiu cha kiwango cha kumuua, ndio maana yake, basi bora afe na hicho kiu kuliko kukhalifu ahadi, yani labda kwenda mahali kwa ajili ya kuondoa kiu chake patamchelewesha ahadi waliyoiweka, basi ni bora afe na kiu chake. Maneno haya waliyazungumza watu wa jahiliya. Ayyamuta ar-rajulu atshanan, usinywe hata hayo maji, basi bora ufe na hicho kiu. Khairun lahu min an yakuna mikhlafan limaw'id, ni bora kwake yeye kufa na kiu kuliko awe ni mwenye kukhalifu sana ahadi. وأما الآثار في ذم إخلاف الوعد فكثيرة. شيخ نسيمة وأما الآثار أما آثاري ومعنى مبكيو يا سلف وأما الآثار أما آثاري مبكيو عن السلف في ذم إخلاف الوعد كتك كسما في بايا يامبل كنك نيومنا هادي فكثيرة ziko nyingi hizo athari za salaf hayo mapokeo ya salaf yako mengi minha miongoni mwa hayo maruya an Sulaiman ibn Daud maruya ni yale yaliyopokelewa an Sulaiman ibn Daud kutoka kwa Sulaiman mwana wa Daud alayhi msalam juu yao ziki salamu manabia wa Suleiman na kusulia nabi mtoto wa Dawudi nabi ndo akasema ruwiya yani min maruwiyati bani Israel katika Israeliyati maruwiya ni yale aliyopokelewa an Suleiman ibn Dawud toka kwa Suleiman nabiullah Suleiman ibn Dawud alayhi salam annahu qala libnin lahu haika yeye Suleiman alisema kumwambia mtoto wake ya bunayya e mwanangu idha wa'adta fala takhlif pindi utapoahidi wewe usende kinyume idha wa'adta fala takhlif pindi ukiahidi wewe usende kinyume fatastabdila bil mawaddati bughdha na ukabadilisha kwa mapenzi kuleta chuki fatastabdila bilmawaddati bughdha na ukabadilisha kwa mapenzi kuleta chuki. Naam, badala ya watu kukupenda sasa wanakuchukia, kwa sababu kila ukiwaahidi unakwenda kinyume. Sasa ilikuwa upendwe wewe kwa sababu ya kutimiza ahadi zako, sasa utachukiwa kwa sababu ya kwenda kinyume na ahadi. Mahala pa mapenzi utaweka chuki. Idhan ukiahidi usende kinyume. Waqala Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal na amesema Abdullah mtoto wa Ahmad ibn Hanbal. Waqala Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal na amesema Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal hadathani Harun ibn Suleiman al-Mustamli anisimulia Harun ابن سليمان المستملي مكتكا وليوم لزيم والإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثني هارون بن سفيان المستملي قال أنا سيما قلت لأبيك هارون أنا سيما لسيمك مبيا ببياكو أحمد بن حنبل أم بني الإمام أحمد بن حنبل كيف تعرف الكذابين ذيبون وعيوة وتورونغو يا إمام watu waongo wewe unawajua vipi kwamba hili jirongo hili huyu mwongo huyu kaifa taarifu alkadhabin qala bimawaidihi akasema ni kwa ahadi zao warongo ninawafahamu kwa kupitia ahadi zao bimawaidihi ni kwa kupitia ahadi zao kwa maana kila mtu anapokuwa ni mwenye kwenda kinyume sana na ahadi zake basi ndivyo wanavyobainisha uongo wake. Naam. Wa kanu yatahashawna almaw'ida khashyat alikhlaf tahasha yatahasha ay tajannaba sindio eh wa kanu yatahashawna almaw'ida ay yajtanibun na unaweza kusema yatajannabun wa kanu yatahashawna almaw'ida na walikuwa wanaziepuka ahadi walikuwa hawapendi kuwekaweka ahadi ahadi wakanu yatahashawna almaw'ida na walikuwa wanaziepuka ahadi khashyat alikhlafi kwa ajili ya kuhofia kwenda kinyume haona ninaweza nikaahidi alafu nikashindwa kutekeleza sasa ya nini bwana hebu nisiahidi kwa hiyo walikuwa wanaogopa sana kuweka ahadi kwa hofu yao ya kutokutekeleza. Leo sisi mwepesi wa kuweka ahadi kwa sababu unajua una Kiswahili kingi. Akija nitatoka na huku Kwa hivyo wasema tu wewe. Wakanu yatahashawna almaw'ida khashyat al-ikhlafi, na walikuwa wanajiepusha na wanakwepa, pengine usema walikuwa wanahepa kuweka ahadi kwa ajili ya kuhofia kwenda kinyume. Mpo wanafunzi eh? Haya. Qala Muhammad ibn Idrisa al-Handali, amesema Muhammad ibn Idris al-Handali wa huwa min atba'i tabi'in hadha. Qultu li Qabisa wa huwa ibn Dhu'aib Abu Sa'id al-Madani min at-tabi'in. Qultu li Qabisa, nilisema kumwambia Qabisa Abu Sa'id al-Madani, eh? Ta'iduni Muhammad ibn Idris alimwambia shekhe lake Qabisa, unaniahidi mimi, unanipa ahadi? Qal, akasema idha jitani faraaitani laqitani. Hikma hiyo yatahashawna almaw'id, ndio hii. Taiduni, unanipa ahadi yoyote? Amwambia faqala, akamwambia idha jitani, pindi ukinijia mimi, faraaitani, ukaniona, laqitani, utakuwa ushanipata. Ya nini nikupea ahadi alafu nikashindwa kutekeleza? Idha jitani, sasa utapokuja wewe, faraaitani, ukaniona, laqitani, utakuwa ushanipata. Hii ni istidlali ya namna as-salaf, watu wema, walipokuwa wakihofia kuweka miadi ili wasije wakenda kinyume. Wa min jamili ma qila fi al-maw'id min ash-shi'r, na miongoni maneno mazuri yaliyosemwa. Wa min jamili ma qila, na miongoni mwa maneno mazuri yaliyosemwa. Fil mawidi, katika mambo ya ahadi. Mina shiiri, katika ushairi. Ni haya yaliyonukuliwa hapo: idha qulta fi shay'in na'am fa atimmahu fa inna na'am daynun ala al-hurri wajibun. Idha qulta fi shay'in na'am fa atimmahu, na pindi utakaposema katika kitu na'am ndio, fa atimmahu, basi kitimize hicho kitu. Idha qulta fi shay'in na'am fa atimmahu, na pindi utakaposema katika kitu na'am, fa atimmahu, basi kitimize. Fa inna na'am daynun, kwani hakika hiyo na'am ni daini. Ala al-hurri, juu ya mtu huru, juu ya muungwana, eh? Fa inna na'am daynun, kwani hakika uko kukubali kusema na'am ni deni. Ala al-hurri, juu ya muungwana, wajibu, ni wajibu kulilipa. Ay wajibu wafa'u. Fa inna na'am daynun, kwani hakika na'am ni deni. Ala al-hurri, juu ya mtu muungwana, wajibu, ni wajibu kulilipa. Wa illa faqul la, na kama sivyo sema hapana. Wa illa faqul la, na kama sivyo sema hapana. Kwa nini wakubali nije na'am alafu wakija haupo? Utanipa na'am, nipe maneno ha? Utahudhuria na'am, akikutazama haupo, hiyo na'amu ni deni. Wa illa, na kama sivyo, faqul la, wastarih wa arih biha, na kama sivyo sema hapana. Wastarih, na ustarehe wewe. Wa arih biha, na uwastareheshe wengine kwa hiyo la. Aibila, uwastareheshe wengine kwa hiyo la, kwa hiyo hapana. Kwa maana watu hawatoweka matumaini yao kwako, kwa sababu toka mwanzo ushawakatalia. Wa illa faqul, na kama si hivyo sema la. Wastarih, ustarehe wewe. Wa arih biha, na uwastareheshe wengine kwa hiyo la. Lialla yakula nnasu innaka kadhibun, ili wasiseme watu hika wewe ni mwongo. Lialla yakula nnasu innaka kadhibun, eh? Kwa ajili ailikaila yakula, kwa ajili wasiseme watu hika wewe mwongo. Mshairi huyo. Wa qawlu al-akhari, na qawli ya mwingine. Idha jitamaa al-afatu falbukhlu sharruha wa sharru min al-bakhil al-mawa'id wal-matl. Wanasema inasoma bitaskini ta'i eh, wa sharru min al-bukhl. Baadhi ya chapa zina al-bakhil lakini sasa ni al-bukhl. Wa sharru min al-bukhl al-mawa'id wal-matl. Asema itajtama' al-afat, pindi yakusanyika majanga. Itajtama' al-afat, pindi yakusanyika majanga. Falbukhlu sharruha, basi ubakhili ndio la shari zaidi katika hayo majanga. Falbukhlu sharruha, basi ubakhili ndio la shari zaidi katika hayo majanga. Kama yakusanyika mambo mabaya, matatizo, basi ubakhili ndio kiboko yao. Wa sharru min al-bukhli, na lilikuwa baya zaidi kuliko ubakhili. Wa sharru min al-bukhli, na lilikuwa baya zaidi kuliko ubakhili. Al-mawa'idu wal-matlu, ni ahadi na kuchelewesha. Al-mawa'idu wal-matlu, ni ahadi na kuchelewesha. Ahadi ambazo hazitekelezeki, au ahadi ambazo zavutwa utekelezaji wake. Fala khaira fi qawlin idha kana kadhiba, hakuna khairi katika kauli yoyote pindi itapokuwa ni ya uongo kauli hiyo. Fala khaira fi qawlin idha kana kadhiba, hakuna khairi yoyote kwenye kauli pindi itapokuwa ni ya urongo. Wala khaira fi qawlin, na wala hapana khairi katika kauli. Idha lam yakun fi'lu, pindi isipokuwa kitendo. Wala khaira fi qawlin, na wala hakuna khairi katika kauli. Idha lam yakun fi'lu, pindi isipokuwa kitendo. Kwa maana usibadilisha maneno yako kuwa matendo, ikawa ni mtu wa kusema kuliko kufanya, hizo kauli zako hazina maana yoyote. Alhasil, barakallahu fikun, muda wetu ushakwisha. 12:16 tumesoma vipengele viwili: musara'atuhum alayhimu salam fil khairat wa wafa'uhum alayhimu salam bil wa'di, na kutimiza kwao alayhimu salam ahadi. Haya yatatutosha insha Allah tujifunze kwa manabii uzuri wa tabia hizi, zina khairi na baraka ndani yake. Na sisi ni atba'u al-anbiya, na sisi ni wafuasi wa manabii, tunayo wajibu wa kufanana nao katika tabia hizi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.